obniżonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 7 września, jest 18. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Będzie wyższa wycena pracy karetek pogotowia. Od października zapowiada resort zdrowia. Nowy kontrakt na sprzęt dla polskiej armii. To zestawy obrony przeciwrakietowej krótkiego zasięgu. Kominiarze z całej Polski zjechali do Rzeszowa na swoje święto. Ministerstwo Zdrowia od 1 października planuje zwiększenie wyceny pracy personelu karetek specjalistycznych i podstawowych na dobę. To efekt rozmów przedstawicieli resortu z ratownikami medycznymi, którzy domagają się podwyżek i zapowiedzieli protest. Przemysław Lis. W Karpaczu minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że planowane podwyżki obejmą blisko połowę ratowników medycznych pracujących w polskiej służbie zdrowia. Minister powiedział, że wcześniejsze regulacje nie obejmowały tej części załóg karetek, które są zatrudnione na zasadzie kontraktu, a nie etatu. Teraz ma się to zmienić. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował natomiast, że planowane wzrosty wyceny wyniesie dla karetki specjalistycznej ponad 1400 zł, a dla karetki podstawowej ponad 1000. Do tej pory stawka na karetkę S, czyli specjalistyczną, wynosiła 4157 zł. Chcemy, aby ta wycena wynosiła 5583 zł. Jeżeli spojrzymy na karetkę P, ta wycena doba karetki do tej pory było 3152 zł. Chcemy, żeby od 1 października to wynosiło 4187. Jak podał minister Niedzielski, szacowany roczny koszt podwyżek wyniesie około 230-240 milionów złotych. Przemysław Lis, Polskie Radio. Jest nowy kontrakt na zestawy rakietowe dla polskiej armii w ramach programu NAREW. Umowa została podpisana podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Minister obrony Mariusz Błaszczak podkreśla, że to realizacja deklaracji dotyczących wzmacniania obronności Polski i dodaje, że polskie wojsko otrzyma ważną, nowoczesną broń. Bardzo się cieszę, że PGZ właśnie podjął się tej misji integracji i stworzenia zestawów rakietowych przeciwlotniczych krótkiego zasięgu, które trafią na wyposażenie Wojska Polskiego, które rzeczywiście uzupełnią system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, które stanowić będą też, mam nadzieję, w przyszłości produkt eksportowy Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Liczymy na to. MON podpisał kontrakt z Polską Grupą Zbrojeniową na zestawy obrony przeciwrakietowej krótkiego zasięgu. 406 nowych zakażeń koronawirusem, najwięcej od początku czerwca, potwierdził przed południem resort zdrowia. Zmarło 13 osób. Do tej pory w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 jest prawie 19 milionów Polaków. We Włoszech odsetek zaszczepionych przynajmniej jedną dawką przekroczył 80% wszystkich powyżej 12 roku życia. Komisarz nadzwyczajny do walki z pandemią oświadczył, że Włosi niebawem osiągną odporność populacyjną. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Zaszczepiono przynajmniej jedną dawką ponad 43 miliony mieszkańców Włoch. Generał Firiuolo powiedział, że do końca miesiąca 80% populacji powyżej 12 lat zakończy cykl szczepień. Zaznaczył jednak, że jego niepokój wzbudzają blisko 2 miliony Włochów w wieku od 50 do 60 lat, którzy dotychczas się nie zaszczepili. Wyraził zadowolenie z przebiegu kampanii szczepień wśród młodzieży. Generał Firiuolo powiedział, że niebawem Włochy osiągną odporność populacyjną. Komisarz nadzwyczajny do walki z pandemią poinformował, że jeszcze w tym miesiącu rozpocznie się podawanie trzeciej dawki szczepionki. Jako pierwsze zostaną zaszczepione osoby o niskiej odporności, a więc chorzy, a w drugiej kolejności osoby starsze. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Kominiarze opanowali Rzeszów. Był przemarsz przez Starówkę, msza i rozmowa o pracy. Prawie 100 kominiarzy z całego kraju obchodziło po raz 24 swoje święto. Mimo nowoczesnego sprzętu wciąż używany jest ten stary, sprawdzony. Coraz więcej używamy kamer termowizyjnych, gdzie możemy prześwietlić kominy, anometry, ale nie da się zrobić czyszczenia bez szczotki czy kuli. Mówi szef cechu Wiesław Zabawa, a Piotr Czepiel dodaje, że kominiarze są dobrze odbierani przez ludzi, bo uważa się, że przynoszą szczęście. Przesąd ze szczęściem wziął się dlatego, że wchodząc do miejscowości, do wsi, miasteczka, przynosiliśmy szczęście w ten sposób, ponieważ czyszcząc kominy zapobiegaliśmy pożarom. I do dzisiaj tak robimy. I to jest właśnie to szczęście. Dlaczego kominiarz przynosi szczęście?

A teraz proszę sobie wyobrazić, że jesteśmy w lesie. A tam sarna pali papierosa i rzuca niedopałek. Łoś ciągnie jakąś starą oponę. I lis, który rzuca butelki i puszki po piwie tam, gdzie stoi. Niemożliwe, prawda? Natomiast w lesie ciągle można znaleźć stary fotel, kanapę, pralkę czy części samochodu. Możliwe, niestety. Zupełnie nie wiem, co człowiek ma w głowie, jeśli jedzie do lasu na przykład i tam albo rozsypuje śmieci, albo po prostu worki zostawia przy drodze, albo gdy robi ognisko, to zostawia po sobie nieporządek i brud, mówiąc delikatnie. Sposób na to, czy jest. Na pewno musiałyby się głowy pozamieniać takim ludziom, natomiast zanim to się zmieni, bo to oczywiście może trwać, Straż Miejska w Łodzi postanowiła w lesie, w parkach zainstalować kilkadziesiąt nowych fotopułapek, mówi Magdalena Miller, kierownik oddziału oczyszczania miasta w łódzkim magistracie. Czy ta akcja przyniesie oczekiwany skutek? Agata Gwizdała z Radia Łódź już teraz więcej na ten temat. To jest bardzo duży problem. My otrzymujemy naprawdę do kilkuset zgłoszeń w ciągu roku odnośnie takich miejsc. Te miejsca się niestety bardzo często powtarzają, stąd właśnie te fotopułapki montowane w tych terenach, gdzie najczęściej te wysypiska występują. Na uprzątnięcie tych wysypisk mamy ograniczone środki finansowe i po prostu mamy nadzieję, że te urządzenia rejestrujące nam pomogą w złapaniu sprawców i zobligowaniu ich, żeby to oni posprzątali to, co do takiego lasu wywieźli. Straż Miejska w Łodzi, Joanna Prasnowska. Co ludzie najczęściej wyrzucają do lasu, albo co państwa najbardziej zaskakuje, bo myślę, że tutaj ta wyobraźnia ludzka też daje o sobie znać. No tak, jeżeli to są gabaryty, czyli duże wersalki, jeszcze mimo wszystko kanapy, meble, to zachodzi, myślę, każdy w głowę, jak to zostało tutaj przywiezione, bo przecież to nie są meble, które w tym lesie były i jakąś funkcję pełniły. To też odpady poremontowe, tak, głównie bardzo dużo. Stolarki mimo wszystko jeszcze okiennej, gdzieś tam wymienianej. Oczywiście z warsztatów samochodowych, czyli jakieś nadkola, jakieś siedzenia, a więc tych różnych odpadów, ubrań, butów, chociażby nawet wciąż jeszcze można spotkać właśnie na takich zielonych terenach, co dla niektórych jest to miejsce, gdzie można sobie po prostu, wydaje się, bezkarnie wyrzucić śmieci. Patryk Polit, komendant Straży Miejskiej w Łodzi. Fotopułapki są urządzeniami, które pozwalają nam ustalać sprawców takiego podrzucania i tutaj tak naprawdę stanowią najlepsze narzędzia, poza oczywiście sytuacją, kiedy łapiemy takiego sprawcę na gorącym uczynku, w sankcjonowaniu takiego nieodpowiedzialnego zachowania. One oczywiście uruchamiają się na zasadzie działania fotokomórki, rejestrują ruch, zapisują zdjęcia. Zdjęcia są oczywiście zabezpieczone, szyfrowane, tak żeby osoby postronne nie mogły mieć do nich dostępu. Później te zdjęcia są przez nas obrabiane, sprawdzamy, czy taka fotopułapka zarejestrowała zdarzenie i czy możemy dotrzeć do sprawcy. A w jaki sposób możecie dotrzeć, jak ta tożsamość sprawcy jest ustalana wtedy? Bardzo często, jeżeli mówimy tutaj o podrzucaniu śmieci, to mówiąc kolokwialnie, nie jest to wyprawa na piechotę. Bardzo często są to duże ilości, które przewożone są samochodami. Jeżeli na jakimkolwiek etapie uda nam się ustalić chociażby tablicę rejestracyjną takiego pojazdu, to prędzej czy później dotrzemy do takiego człowieka. On nie będzie bezkarny. Ciekaw jestem, czy taki człowiek złapany w fotopułapkę, później kiedy musi posprzątać, odczuwa coś na kształt wstydu i czy ten wstyd może być początkiem jakiejś odmiany mentalnej. Oby. 20 minut po 18. Beksa! Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Beksa! Wciąż słyszę i zasłaniam się, zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół powiek strach rozpycha zaciśnięte dłonie. Beksa! Podobno ty umierasz, lecisz sobie, lecisz. Beksa! Już, już, już nie wytrzymuję tempa, wszystko k***a skręca. Beksa! Straszna hała w głowie, więdną nasze lilie, więdną gdy odchodzisz. Nie rozmawiam z nikim się nie dzielę. Z trudem ogarniam własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego, mnie innego. Już, już, już na twarz nakładam brokat. Mylą mi się słowa. Nie rozmawiam z nikim się nie. A teraz Olsztyn, gdzie w Centrum Rekreacyjno-Sportowym Ukiel otwarto uroczyście Aleje Sław Olsztyńskiego Sportu. Kogo uhonorowano, kogo uczczono wpierw? Relacja Pawła Karpiszyna. Siatkarz Zbigniew Lubiejewski wspomina turniej oraz noc przed pamiętnym finałem z drużyną ZSRR i niepokój trenera Huberta Wagnera. To tak szybko szło tam w tym Montrealu, że właściwie jak jeden mecz wygrało, za dwa dni był następny i następny i następny. Nie było czasu nawet rozpamiętywać. Po półfinale, gdzie już wiedzieliśmy, że mamy medal, przynajmniej srebrny, nastąpiło takie właściwie rozluźnienie. No. Ja mieszkałem z Wagnerem, patrzę, on nie spał całą noc, chodził po balkonie i palił papierosy. Ja się pytam, co się tak, Jurek, denerwujesz? No bo wiesz, ja już nie wiem sam, co zrobić z tymi chłopakami, bo oni są już zadowoleni, że wygrali medal. Dla nich to już jest ważne, a my chcemy wygrać złoto. Denerwował się strasznie, Wagner. No jakoś szczęśliwie się to skończyło. Potrafił zmotywować, no trochę tam nas pobeształ i jakoś tak się to wszystko dobrze pozamykało. No. Po zdobyciu tytułu Mistrza Świata droga do zwycięstwa na Igrzyskach była niezwykle trudna, podkreślał kolejny zdobywca złotego medalu w siatkówce, Mirosław Rybaczewski. Każdy chciał tego mistrza pokonać, także Montreal to była walka, mieliśmy bardzo ciężką przeprawę i graliśmy wszystkie prawie mecze po 3-2, także było bardzo ciężko, ale byliśmy na to przygotowani fizycznie i mentalnie, także to nam pomogło w tym zwycięstwie. W tym piątym secie to już nasza przewaga była bardzo duża, 15-7, także to jest duży. Z tym, że faktycznie Rosjanie mieli bardzo łatwą drogę do wejścia do tego finału, wszystko po 3-0. Jedyny zespół, który jakoś bardzo dał im się we znaki, to był nasz zespół i oni mentalnie wiedzieli, że jeżeli z nami nie wygrają 3-0 albo 3-1, to 3-2 będzie im bardzo ciężko. Kanadyjkarz Andrzej Gronowicz pamięta, że zaraz po przyjeździe do Montrealu nie był w formie. Po paru dniach treningów i troszeczkę odpoczynku zaczęła forma zwyżkować. Wygraliśmy przedbiegi, wygraliśmy półfinał, no i zdobyliśmy ten medal. A chciałbym jeszcze dodać, że na teście olimpijskich obiektów w 1975 roku byliśmy zaproszeni na regaty w Montrealu. No i po całych tych zawodach i zdobyciu srebrnego medalu na 500 i czwartego miejsca na 1000, tak samo jak na olimpiadzie i tak sobie żeśmy pogratulowali, by było nieźle, jakbyśmy to powtórzyli. No i było akurat, jak żeśmy to wymarzyli. Kajakarz Adam Seroczyński z medalowego wyścigu pamięta start i metę. Pamiętam chwilę przed startem, gdzie spojrzałem, że to trzeba przepłynąć 1000 metrów i moment po zdobyciu medalu. Tak naprawdę w trakcie to przypominają nam nagrane relacje telewizyjne i relacje innych, którzy to oglądali. Inicjatorem powstania Alei Sława Olsztyńskiego Sportu jest działacz sportowy Leszek Dublaszewski. Fundacja Olsztyński Laur Sportowy, mając swoją kapitułę, usiądzie do stołu i będzie proponowała, kogo można w przyszłym roku uhonorować tymi tablicami, a planujemy 2 lub 4 osoby. Aleje Sław Olsztyńskiego Sportu otwarto przy pięknej wrześniowej aurze na promenadzie Centrum Rekreacyjno-Sportowego Ukiel. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Jak mówił Adam Soroczyński, oby Olsztyn medalami stał. Piękny szyk, niech tak będzie. 27 minut po 18. No more love to purchase, I've invested in myself. You know nothing about me, keep opinions to yourself. No more complications, everything's just swell. No more obligations, there's nothing more to tell. Ooh, I just want to be alone. When get weak. So I can shut you out. Though your heart is bleeding, you've left me with no doubt. Give me segregation, give me back my health. Take your observations, słonecznie, wrześniowo i ciepło. A jak będzie? A będzie bardzo podobnie, proszę Państwa, szczególnie do piątku. Później trochę więcej chmur, trochę więcej deszczu może zdarzyć się w naszym kraju. Przed nami pogodna, ale chłodna noc. Od 8 do 13 stopni, nad ranem mgły, ograniczające widzialność do 300 metrów, zachmurzenie małe, głównie na północnym wschodzie i tam niewielki deszcz może się zdarzyć. Jutro, jak słowo się rzekło, bezchmurne niebo albo zachmurzenie małe, dużo słońca nas czeka i ciepło do 26-7 stopni. Trójka. Program trzeci. Wrzuceni są w świat i wrzuceni są w siebie, o, wszyscy pod niebem. Czy będziesz żył tak jak Pan lub gdzieś pod płotem i sam, o, tego nie wiesz. Czy będziesz żył pośród gór, czy może miast wielkich chmur zasłoni je, wrzuceni w siebie. Jak wielki pożar jest świat, co wiecznie trawić się ma, od nieba aż po ziemię. Więc przez płonący las przeprowadź mnie, niech z nieba spadnie na mnie wielki deszcz. I przez płonący las przeprowadź mnie, jak wielka rzeka w płynu ratuj mnie. Nasz Górny to niedawno wieś, o której chyba nikt nie słyszał za bardzo. Teraz miejscowość znana, można powiedzieć taka scena, na której dramat rozgrywa się i to wieloraki dramat, który ma wielu bohaterów, bo i turyści, i gapie, i dziennikarze z Polski, i dziennikarze ze świata, i aktywiści, i oczywiście granica polsko-białoruska i po białoruskiej stronie imigranci. Cały świat w sumie spogląda na tę miejscowość, na tę sytuację, próbując ją zrozumieć i w sumie wyjście jakieś znaleźć tej niełatwej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Przecież wiemy, że prezydent Andrzej Duda wprowadził stan wyjątkowy. Do Usnarza Górnego wybrała się również nasza reportażystka. Już za chwilę jej reportaż, dokładnie Aleksandry Sadokierskiej, pod tytułem Nie tutejsi w Trójce. Za 25 minut 19. Aleksandra Sadokierska określiła miejscowość, wieś Usnarz Górny jako scenę, na której spotykają się mieszkańcy, którzy są tam od pokoleń i nie tutejsi. Jak zmienia się Usnarz? Jaki ma wpływ na okoliczne wsie? Reportaż w Trójce. O tym już teraz. Zapraszam Państwa do wysłuchania reportażu Aleksandry Sadokierskiej nie tutejsi. Chcę zobaczyć, czy naprawdę Straż Graniczna pilnuje nasze granice. Szkoda, że wszyscy politycy grają tymi ludźmi, którzy tam siedzą. To jest najgorszą rzeczą. Bo z perspektywy Warszawy to pewnie wygląda to całkiem inaczej, ale niech by przyjechali tu popatrzyli. Przepraszam. Z drugiej strony. Oni są na stronie sąsiadów, więc nie możemy pana tam wpuścić. Czy okazanie pełnomocnic, które mam przy sobie, ale naprawdę ja nie mogę. Nikt nie pomógł. Nie mogę. Rozumiem. Takie mam wytyczne od swoich przełożonych. Dziękuję panu uprzejmie. Proszę. Jak pan to skomentuje? Jestem w trakcie czynności. Skończyli wszystko. No tak, jak się spóźniliśmy. Dziękuję, nie wiemy czemu. Mama nie chce go zaprowadzić, czemu już prowadzamy? Przyszedłem dlatego, bo jest bardzo tak ciekawie, nie wiadomo co się zastanie, co się dzieje. Niektórzy to młodzi widać takie, że jeszcze w pełni sił chyba. Azjaci trochę, no już nie europejski naród. Ale dla mnie to nie ma różnicy. Każdy człowiek. Chciałbym, żeby któraś ze stron zdecydowała się dać im normalnie żyć. Niech by i leń siedział tam u siebie w domu, bo przecież on głodny tam nie siedział. To świat zmieszany. Gdzieś ucieka od jakiegoś prześladowania czy coś, ale to przychodzą, no tak sobie. Ale nawet jeżeli nie wiemy, kim są, to państwo polskie ma obowiązek ich wpuścić, zbadać ich tożsamość. I nie ma dowodów, nie ma danego kraju, gdzie deportacja będzie. W trakcie II wojny światowej wielu Polaków uciekało z Polski. Moja rodzina też uciekała z Polski, też nie mieli dokumentów i też poszukiwali ochrony. I znaleźli ochronę, ponieważ ludzie współczuli. W czasie II wojny kto sankcjonował? Wojsko polskie sankcjonowało. Od nas byli tam. Ale oni walczyli, oni po wolność walczyli. Tam jednostki, dowództwo mieli swoje. A to idzie bez dowodu, bez niczego, no gdzie jak opuszczać? Tożsamości człowiek nie ma. Wie pan co, każdego dnia są ludzie deportowani z Polski. Te przepisy działają. Tylko najpierw się sprawdza, czy nie wysyła ich się z powrotem na pewną śmierć. Tak, ale siedziałby tam, to bogate ludzie idą. Pan tu mieszka? Tak. Przy samej granicy, ja śmieję, tu strażnica jest. A wojsko pilnuje, cóż wojsko zrobi? Zajęcie od całej Polski wojsko ściągnęli. Tu nie chodzi o tych 30 uchodźców, którzy w tym momencie stoją. Tutaj chodzi o zupełnie coś innego, bo jeżeli wpuścimy tych 30, to za nimi przyjdzie kolejnych 200. Jeżeli wpuścimy tych kolejnych 200, to nie wiemy, czym to się skończy. Jestem jak najbardziej za pomocą ludziom, ale skoro oni dostali się na Białoruś, niech szukają pomocy tam, niech im Łukaszenka pomaga, skoro do siebie ich przywiózł. Dlaczego on przywozi do siebie uchodźców, a później wypycha ich do Polski? Czy mieszkając w Warszawie, obawiałaby się pani uchodźców na Podlasiu? Pewnie nie. 300 kilometrów, nie ma się czego obawiać. Ja mieszkam 10 kilometrów stąd. Dziękuję. Nie trzeba mi tu żadnej wypowiedzi. Pani wejdzie, zabierze ten mikrofon. A no my nie wiemy nic. Nie wiemy. Ja tylko co u ciebie prosili, żeby ty im kartofli sprzedała, tak? No tak. Pytali mnie, czy ziemniaki może mamy, bo oni chcą... Nie dla siebie, ale właśnie dla tych uchodźców. Bo wodę to oni kupowali wcześniej, za własne pieniądze nawet i to tyle. Straż Graniczna. Pełno dziennikarzy jest. Samochody, turystów. Naściągali, tak. Wszystkiego naściągali pełno. Żeby dziennikarzy nie było, to by był może spokój. To by potrwało 2-3 dni. Migranci gdzieś tam by posiedzieli i by się zabrali, poszli na Białoruś czy gdzie. Oni też są ludzie, nie zwierzę. Też pokutują. Umierają ludzi, wieś mniej robi się, pustych domów dużo. Ale jeszcze tak nigdy nie było. Nigdy. Po wojnie tak nie było. Ja nie chcę, żeby oni nawet i podchodzili do mnie. Bo oni tam co będą rozmawiać, ja nie rozumiem pani, co oni mnie nagadają. Nie chcę wiedzieć. Prowadzę gospodarstwo rolne, produkcję bydła mięsnego i produkcję roślinną. Mam pola blisko granicy, tak gdzieś od miesiąca. Migranci zaczęli odwiedzać nasze strony, czasami w nocy nawet się pojawiają. Psy ujadają, to rzadko spotykane, żeby tak w nocy był. Taki hermider. Nie boję się tego, no bo jeszcze taki stary nie jestem, żeby nie dać się obronić. Jeżeli nawet ta fala będzie wzbierała tych imigrantów, tak jak w Niemczech te obrazki, co były sprzed kilku lat, to tak nie będzie u nas, że tam ludzie się pochowali w domach, a ci imigranci sobie główną ulicą szli i tam robili, co chcieli. U nas ludzie są jeszcze staropolska tradycja, ułańska fantazja i podejrzewam, że dalibyśmy rady nawet bez żadnych tych służb się obronić. Nie mówię, że tam ich krzywdzić czy coś, ale obronić własność, bo mimo tego, iż może różnimy się w poglądach między sobą, nawet tutaj z perspektywy wsi. Jeden bogatszy, drugi biedniejszy. Polskie takie przywary, zazdrość, ale mam stuprocentową pewność, że w chwili zagrożenia zjednoczymy się jak jeden. No szkoda, szkoda po prostu. No tych dzieci. Ludzie wody dają i zjeść. Ubrani, telefony też. A i są z plecakami, to też mają jedzenie. No bo tutaj chłopaki też i do lasów jako pracują w lecie, czy na grzyby chodzili, to tam znachodzili jakieś obozowiska, co tam były i pozostawiane konserwy i opakowania po różnych produktach spożywczych, papierosy. Jak raz chciałem zrobić im zdjęcie, a nie pozwolili się sfotografować. No, że to ochrona praw i tych za rozpowszechnianie fotografii, to nawet oni mogą coś do sądu podać, takie rzeczy. My jesteśmy u siebie, jako my. Od dziada, pradziada mieszkam tutaj, a tu tak jakby my już musieli się im podporządkować. Ale dlaczego ja mam nie zrobić zdjęcia? Na przykład idzie przez moje pole albo przez drogę, którą ja chodzę. Codziennie tam do pól dojeżdżam. To jest dla mnie dziwna sytuacja. Gdyby coś trzeba było, to w czym wy pomożecie? Pomożecie, gdyby będą iść na przykład, to gdzieś wy ich odstawicie, czy co? W naszej fundacji są przede wszystkim tłumacze i prawnicy. I tłumacze mogą się przydać zdecydowanie, żeby się z tymi ludźmi porozumieć. Nasze wojsko, bo oni mają też swoich dobrze uczonych, którzy znają i angielski, i niemiecki, i rosyjski. Wiemy, że Białoruś im teraz nie pomoże, że tam jest niebezpiecznie. To więc... co my zrobimy? No co? Pójdź pani, przejdź granicę, zrób ślad. Czy pani nie ukażą? Ale my jesteśmy z kraju zagrożonego. My nie jesteśmy, a oni z kraju zagrożonego? Tak. A co to tam? Irak zagrożony, Turcja zagrożona, Murzyni zagrożeni, że oni idą? Może nie, o tu, Kolowoliniec było pięciu. Ale tak, Afganistan, to się wojna. To jest granica. Ja i jeszcze w dodatku nasza, unijna. Rozumiem, ale są służby, które mogłyby im pomóc, a oni tam umrą. Rząd pomaga, wojsko, niech oni robią. Tak. No. I właśnie nie, nam najbardziej... wywożą z powrotem do lasu, bo to jest okrutne i niebezpieczne. No wie pani, Polek nie pójdzie i jego nie zabierze z Białorusi. No jak ja pójdę, jego zabiorę? Siedzieli tu koło mnie wszyscy, to jeszcze jej buty dala, kurtkę dala, dzieciakowi też dala, słodyczy, konserw i buleczek dala i wszystkiego. No, ja patrzeć nie mogła, tak mi szkoda było, że ja chciała tego dzieciaka wziąć od nich sobie, chociaż ja stara. Siedzieli na ławce u nas, no to widzieliśmy, wy tyle nie widzicie co my, bo ich pięciu szło. No. No to można było się dogadać i przyjechało, ich wojsko zabrało, podziękowali dla mnie jeszcze, pomachali rękoma, usiedli do samochodu i ich zawieźli tak jak ludzi. I dali jeść, i dali pić, i dali wszystko. Później gdzie oni odwieźli, no to już ja tego nie wiem, bo no, mi tam nie obchodzi. No, my najbardziej boimy się właśnie o tych ludzi w lasach, co ich się nie wpuszcza, że oni tam zgubią się. Ostatnio było, że ktoś żubra spotkał i się bardzo przestraszył. Wiemy, a już i wilki są, i dziki są, a i losie. Tutaj bagno, ludzie nie wiedzą, co to bagno często. No, toż ja mówię, u nas nie, ale tam dalej. Tam dalej są. No. Chce pani, żebyśmy zostawili telefony do siebie, do ludzi, żeby jak będą mieli pytania. Możesz dać numer telefonu. bardzo. Tutaj też jest napisane, co można zrobić. Jeśli by się spotkało grupę uchodźców, że zawsze można napoić, nakarmić i no, że za to nic nie grozi. Ja jeszcze takiego czegoś nigdy nikomu nie odmówiła. Jak to się mówi, głodnego nakarmić, nagiego przeładzić. Podróżnych w dom przyjąć, kto szedł, prosił, zawsze zajdzie, zawsze drzwi ma otwarte. Wystarczy pani jedna, czy chce wystarczy. Pani? Wystarczy. Wiedziałam przez okno, że niósł z chorągiew tęczę. No, co on mądrego, coś to dobrego jedzie, no nie wiadomo co, no. Po co nam ta flaga potrzebna? My swoją mamy. Kucnęła tu u mnie na ganeczku i zaczęła płakać. Ja wyszła i pytam się u niej, a czego pani płacze? Żeby gdzie pani ukryła mnie? Ja mówię, nikogo nie ukrywam. Idzie sobie stąd u krzaki, gdzie i siedzi. Gdzie ja ukryję ciebie? A potem, żeby mnie ciągali? Dlaczego? Bo je śledzą i jej chcą złapać. Ona jakaś była taka jak naćpana. Nawet dobrze nie wiem, jak wyglądała, bo była w kapturze. Mówiła, że jest takie, że druty rozcinają. No i puszczają uchodźców. No. Niedzielę ciągali te druty. Ja widziałam w telewizorze. Sobota była. Już mnie sąsiad mówił, że ona nie biegała, bo ona biegała taka jak na boso, bo z butą. No, napiła się koi cholery. Tam kosz sąsiada stał pod domem, to ten kosz zabrali. Odstawili pod drzwiami prawie. Przy remizie, gdzie kaplica, to kupa cała nawalili. I toaleta stoi na rogu. Pod kaplicą. Ludzie i ludziszcze. Ja wyjdę i widzę, że ta niebiałostocka rejestracja, a to inne rejestracje, na wy, na gy, na... Gadają same do siebie po włosku. Dla mnie jak było źle, tak i też jest źle nadal. Dopóki prezydent tego stanu wyjątkowego nie wprowadzi, to może będzie lepiej, jak to towarzystwo trochę rozgonią. No co widać, zniszczoną łąkę zdeptaną, namioty. No i grupka jakichś tam ludzi. Trochę mniej gapiów przyjeżdża. Chyba zrozumieli, że to nic nie daje, tylko paliwo zmarnują. Ptaków nie słychać, nic nie słychać. Agregaty pracują dość głośno. Od tych wozów transmisyjnych. No, przez ludzi nie można nawet krów wygonić na pastwisko. Bo krowy tylko ryczą i uciekają. Zestresowane. I mleka nie ma. Był to reportaż Aleksandry Sadokierskiej, Nie tutejsi. W reportażu wystąpili mieszkańcy wsi Usnarz Górny, Wojnowce, Saczkowce oraz wolontariuszki z grupy organizacji społecznych działających na rzecz migrantów i uchodźców w Polsce. Za 7 minut 19 powoli kończymy wtorkową audycję. Zapraszamy do Trójki. Serdecznie Państwu za uwagę dziękując. Stanisław Perzyna, Agnieszka Łukasiewicz, Jacek Kisielewski, Mateusz Drozda. Wszystkiego najlepszego. Yeah.